राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2057 19 मई सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम साधक मात्र को हरदम सावधान रहना है। संतों की वाणी में आता है जैसे शूरवीर होता है वो एक लड़ाई में ही सावधान होता है, माथे की परवाह नहीं करता। सती होती है वो पति के साथ जलने में कोई परवाह नहीं करती, परंतु साधक को तो हरदम युद्ध करना है, हरदम सटीक रहना, मानो हरदम सावधान रहना है। थोड़े घेरे में उत्तेजना आ जाती है तो क्रोधा ध्वनि समूह आ जाता है। समूह स्मृति ब्रह्मा, स्मृति जैसी रहनी जैसी वैसी नहीं रहनी, स्मृति नाशात बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात प्रदर्शति, पतन हो जाता है। इस वास्ते हरदम सावधान रहना है, अपनी वृत्तियों को ठीक रखना है। जैसे बालक पर स्नेह रखने वाली माता बालक का ख्याल बहुत रखती है, अपने प्राणों की इतनी परवाह नहीं करती जितनी परवाह बालक की करती है। जो बालक की परवाह करे तुम ही साधक को चाहिए, अपना साधन है बालक है उसी परवाह करो, साधन में बाधा ना लग जाए। और सब बाधा सह लेंगे पर साधन की बाधा नहीं सहेंगे। रुपयों का लोभी और सब सह लेता है परंतु रुपयों का नुकसान नहीं सह सकता। माँ बाप से सही कर लेगा, ससुर से लड़ाई कर लेगा और समझ जाने लड़ाई कर लेगा, परंतु रुपयों का नुकसान नहीं सह सकेगा। इसी तरह से साधक के लिए ये बात उचित है कि साधन में बाधा वो नहीं सही सही चाहिए। आध्यात्मिक अगर इन जूते में हमारे बाधा लगे तो उसको नहीं सुनना चाहिए। सावधान रहता दम सावधान, सावधानी ही साधना है। हरदम सावधान रहना पड़ेगा, हरदम जैसे सूरवीर को सती को लोभी को बालक में स्नेह वाली माँ को जैसे सावधानी होती है वैसी सावधानी हर समय रखनी है, नहीं तो साधन बनेगा नहीं। दो खास लुटेरे हैं, इंद्रिय से अर्थ राग द्वेषो व्यवस्थित हो तय और न बस भागत से तो यसे परिपंथ न हो। ये मार्ग में लुटने वाले राग और द्वेष है, राग और द्वेष हर्ष और शोक अनुकूलता प्रतिकूलता, इनमें आदमी विचलित हो जाता है, सावधानी कम हो जाती है। क्रोध भवन समूह पैदा होता है, समूह जिसे होश नहीं रहता। इस वास्ते बड़ा सावधानी से काम करना है। संसार है ना, ये बड़ा विलक्षण है, ये अपनी धुन से बहता रहता है। आप किसी की परवाह नहीं करता है, अपनी धुन से पता रहता है। आपकी उम्र है एक धुन से खत्म हो रही है, आप सब बैठो चाहे उठो चाहे सो जाओ चाहे काम करो चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो। मैंने उम्र का काम है कि नष्ट होना, निरंतर नष्ट होना। अच्छा काम करो तो नष्ट होगी, बुरा करो तो नष्ट होगी, घबड़ में रहो तो नींद में रहो तो ये अपने धुन में एक दरबार है। एक सब सबका नाश करने के लिए जैसे समय चलता है ऐसे तत्परता से ध्यान में सावधान रहना चाहिए। सावधानी ही साधना है ऐसे हमने पढ़ा है, हरदम सावधान है। संतों की बड़ी माता है, दिल में जागृत रही है बंदा, हे तो प्रीति हरिजन से करिए पर हरिए दुख धंधा। दिल में जागृत रही है बंदा, जागृत रहेगा, जागृत सावधान हरदम है। तो साधक को सावधान रहना है, जग नगरी में फंस के गिरफ्तार न हो जाए, सावधान रहो, गफलत न हो जाए, भूल न हो जाए। हर समय हे नाथ हे नाथ पुकारते रहो, प्रभु को पुकारते रहो। प्रभु का संबंध है ये साधक के लिए बहुत लाभदायक है, उसके साथ जुड़े रहो। मैंने संतों से सुनी है भगवान के साथ संबंध जुड़ा रहे, चाहे नाम जपते रहोगा, स्मरण करते रहो, चाहे उसका काम करते रहो, भगवान के साथ में संबंध बना रहे हर समय तो ठीक ठीक होगा, मंगल ही मंगल होगा, ठीक होगा। भगवान से छूट गए और संसार का चिंतन हो गया तो वहां गलती है भाई, वहां गलती हो जाएगी। इस वास्ते भगवान को हरदम याद रखो, दिल में जागृत रहिए बंदा, हरदम जागृत रहना, सावधान याद में। इस वास्ते हरदम सावधान, हरदम सावधान, सावचेत। जैसे पैरा लगने वाली खबरदार, ऐसे खबरदार हो, राम नाम के मोर से खबरदार नर हो, पलान से चला जाए बैकुंठ में पलान पकड़े हुए। राम नाम के मोर से सावधान नर हो, चला जाए बैकुंठ में पलान पकड़े हुए। बदनी होती हरदम प्रभु याद, हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु पुकारते रहो, बहुत फायदा है। हरदम सावधान रहना, सावचेत रहना, तो जैसे परिपन्न हो, राग द्वेष हो व्यवस्थित हो, व्यवस्था से स्थित है ये। अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर के राग द्वेष होते, तो अनुकूलता को बढ़ते हुए राग द्वेष न हो, ये अपना हरदम सावधान रहो। हर समय में हर एक काम करते हुए साधक का ये नहीं होता काम कि इतना घटा तो साधन करना है, इतना घटा संसार का काम करना, ये नहीं। संसार का काम भी साधन, खाना पीना भी साधन, शौच स्नान भी साधन, कपड़ा धोना भी साधन, बातचीत करना भी साधन, व्यापार करना भी साधन, सबका साधन में संबंध नहीं होना चाहिए। गंगा जी के हमने सुनी है, दर्शन नहीं किए है, गंगोत्री में छोटी सी धारा होती है, गोमुखी है वहां, गोमुखी उसे छोटी सी धारा निकलती है। उस छोटी धारा में नदी और नदर झरनर सब आकर मिलते रहते हैं, मिलते मिलते कलकत्ता के पास जाते हुए समुद्र में चलता हुआ जहाज उस आता गंगा जी प्रवाह में, खूब सब नाला नदी नाला सब मिलते मिलते मिलते गंगा जी का प्रवाह बढ़ जाता है। इसी तरह से अपने साधन में सावधान रखने से हरदम हरेक काम है वो सहाय होता है। एकांत में बढ़िया बदल होगा जब दूसरे समय में सावधान रहेंगे, और एकांत में बढ़िया होगा तो दूसरे में सावधान रहेंगे। परस्परम भाव अंतर, हर समय और साधन का समय एक एक का सहायक हो, एक का पोषक हो, तो हरदम सावधान रहने से सब क्रिया पोषण करने वाली होती। लोभी सब सह लेता है परंतु पैसों का नुकसान नहीं सहता। ऐसे ही साधक सब सह लेगा पर साधन का नुकसान नहीं सह सकता, उसमें सावधान रहता हरदम। तो साधन ही साधना है, हरदम जागृत रहे, दिल में जागृत रहिए, बंदा दिल में जागृत रहिए। जागृत नगरी में चोर लागे जग मारे लाजूता, जाग गया गोरखनाथ जग सुता, जग सोया हुआ है, जाग गया गोरखनाथ, गोरखनाथ जग गए। तो जगने वाले सावधान रहने वाले होते हैं, हरदम सावधान। तो सबसे ये प्रार्थना है कि सबके सभी सावधान रहे हर समय, 24 घंटा साधन करना है। बड़ा हमने एक जगह पढ़ा था कि 24-23 घंटा और 69 मिनट साधन रहे, 1 मिनट नहीं रहा तो निरंतर साधन नहीं हुआ। साधन निरंतर होना चाहिए। निरंतर साधन करने के लिए एक युक्ति है, निरंतर साधन के लिए एक युक्ति है, बढ़िया एक बड़ी सावधानी की बात है। जैसे आपके घर की कन्या जब आप विवाह कर देते हो तो उसका गोत्र बदल जाता है, गोत्र पति का गोत्र हो जाता है, आपका गोत्र नहीं रहता, पिता का गोत्र नहीं रहता, गोत्र पति का हो जाता है। तो वो गोत्र बदलने से वो निरंतर रहता है, वो यह नहीं कहती घंटा भर, 2 घंटा 10 घंटा 23 घंटा, ऐसा नहीं, वो बदल गया बदल गया बदल गया। इस तरह हर समय सावधानी के लिए हम भगवान के हैं, भगवान के हैं। ये साधन के लिए ही साधु अवस्था थी पहले जमाने में, आज ये ख्याल नहीं करते साधु होकर के भी। नहीं तो साधु हो गए अब तो भाई क्यों साधन करना, और परवाह नहीं, यश हो, पैसा आवे ना आवे, आराम मिले ना मिले, सुविधा मिले ना मिले, केवल भजन करना है। साधनोति परम कार्य मेरे साधु, परम कार्य को सिद्ध करे उसका नाम साधु है। साधु हो गए अब क्या बात है, अब हम संसारी नहीं है। संसारी की तरह सुख देखना नहीं है, आराम नहीं देखना है, हमें तो केवल परमात्मा के पराये रहना है। साधु हो गए तो फिर और क्या करना है। ऐसे जो साधक हो गए, भाई हो चाहे बहन हो, वृद्ध आश्रम में हो तो साधु आश्रम में हो, हमने जब साधन करना शुरू किया तो सब समय गीतमय तस्मात सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। भगवान का स्मरण तो सब समय में और युद्ध से युद्ध मौके पर, समय समय पर युद्ध करना, समय समय पर घर का काम करना है, परंतु सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर भगवान के स्मरण के विषय में सर्वेषु कालेषु सब समय में भगवान का स्मरण हो, भगवान की भूली नहीं होनी चाहिए। हे नाथ हे नाथ, सब कर्म आ गई एक पल, सब कर्म आ गई एक पल, राम चरण रति हो तिनके मन मंदिर बसव शियर गण दो। वाल्मीकि जी ने स्थान बताए 14, उसमें स्थान बताया सब कर्म आ गई एक पल, यज्ञ दान तप तीर्थ व्रता होम आदि किसने काम है, सब कर्म आ गई एक पल, सब क्रियों का फल एक ही मांगे राम शरण रति हो, भगवान के शरण रति हो जाए। भरत जी ने तो प्रयागराज से बड़ी विचित्र प्रार्थना की है, जन राम कुटिल कर मोही, लोक गए गुरु साहिब द्रोही, पर सीता राम शरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ अनुग्रह तोरे। हद कर दी, भगवान श्री राम जी भी कुटिल समझे, पर जी कहते हैं जान राम कुटिल कर मोहे, राम जी भी समझे कुटिल कपटी है, लोग कहे गुरु साहिब द्रोही, लोग कहते हैं गुरु का अपने मालिक का द्रोही है, अच्छा नहीं है, बड़ा खराब है, तो भी राम शरण रति मोरे, राम के चरणों में जो रति वृषि, अनुग्रह बढ़े हुए अनुग्रह हो रहे आपके कृपा से, निरंतर भगवान के चरणों में प्रीति बढ़ती रहे। राम जी भी खराब करे, लोग भी खराब करे, सब चाहिए, परंतु भगवान के चरणों में प्रीति का विवियोग न हो, ये चाहिए। दोष सब से नहीं, दोष अपने में है, अपना दोष मिटाओ, लोग कुछ भी कहो अपने दोष ध्यान चाहिए, अपना व्याप भजन निरंतर हो बस ठीक है, फिर ठीक होगा, सब ठीक होगा, फिर सब साधुओं के लिए बड़ी आवश्यक बात है, आवश्यक चेतावनी है, लोग खुश हो। आपके जहां परीक्षा होगी वो आपकी बात ही देखी जाएगी, लोगों की नहीं देखी जाएगी, पढ़ाई करने वालों को पढ़ाई करनी है अपनी, इतना दिन लगा इतना वर्ष लगे पढ़ाई में, बीच में खाली गया वो लोग नहीं करेंगे, लोग कहेंगे इतना वर्ष पढ़ाई करी थे, तो वर्ष में कितने वर्ष खाली गए, कितने छुट्टी के गए, लोग नहीं गए, तो कहेंगे इतना वर्ष नहीं पढ़ा, इतना वर्ष तक ऐसे ही लोग कहेंगे इतना वर्षों से सत्संग करता है, इतना वर्षों से, ये नहीं सत्संग तो महीने दो महीने करता है और समय व्यापार करता है, नहीं कहेंगे, वो तो देखेंगे इतना वर्षों से सत्संग लगा है, इतने वर्षों से सत्संग करता है, क्या सुधार किया, वो क्या जवाब देंगे हम, इतने वर्षों से वर्ष गिरेंगे, वर्ष पूरे पूरे वर्ष गिरेंगे, तो वर्षों सत्संग करता है, अरे वर्ष में कितने सत्संग कितने, इसी केस में सत्संग के लिए आए, पर आठ पोहर में सत्संग में भजन में समय कितना लगता है, सोने में खाने में फिरने में बातचीत करने में इधर देखने में समय कितना खराब होता है, लोग तो कहेंगे इतना वर्षों से सीख जाता है, इतना वर्षों से सत्संग करता है, चलेगी, इस वास्ते सावधानी साथ काम करो, बड़ी सावधानी से दिल में जागृत रहिए, बनना जागृत सावधानी, हर समय सावधान, हर समय सावधान, खाने पीने उठने बैठने सोने जगने में बातचीत करने में काम धंधा करने में साधक हूं, मैं साधक हूं, साधक साधक को खाना पीना और तो होता है, अर्जुन खाना पीना और तो होता है, हमारा साधक केवल साल में की शक्ति शरीर में बनी रहे, ये मतलब खाना पीने का है, स्वाद सुख नहीं है, साधन हमारे साधन में पता ना लगे, गाडर आनी ऊन ने उभी चढ़े खूपास बोलो क्या नजर होगा, गाडर आनी ऊन ने ऊन के लिए गाडर को पड़ा पेड़ को और खूपास चल गई फूला फूल दूर दूर दूर खा गई, अब ऊन कब होगी, साधन करते हो हरदम सावधान सावधान सावधान सावचेत, चेतना चेतना होती रहे, सावधानी बनी रहे, हमें साधन करना है भाई, हम साधन करने में लगे हुए, हर दम सर्वेशु कालेशु महामनुष्य सर्वेशु कालेशु महामनुस्वर सर्वेशु कालेशु महामनुस्वर युद्ध भगत पर काम करना वो करना है, परंतु सर्वेशु कालेशु महामनुस्वर सर्वेशु कालेशु युद्ध तो ही होगा, युद्ध च है वो सर्वेशु कालेशु नहीं होता, सर्वेशु कालेशु महामनुस्वर युद्ध विषम वाट कांचान है, क्या हो वो बीच में काम ये भी कर लेना, परंतु भगवान का स्मरण है सर्वेश, तो भाई बहनों से ये प्रार्थना है सर्वेश उकालेश सब समय में भगवान का स्मरण हो, थोड़ा समय भी खाली न जाए, हे नाथ हे नाथ हे प्रभु भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, हे प्रभु भूलो नहीं, भगवान के स्मरण ठीक है, यह श्री स्मरण मात्र है ना सर्व संसार बंधना थी मुझसे, यह मात्र करने से संसार ये बंधन से छूट जाता है, यह श्री स्मरण मात्र है ना सर्व संसार बंधना थी मुझसे, ऐसे भगवान का स्मरण हरदम करो भाई, मनुष्य शरीर मिला है एक साधन के लिए, मनुष्य और साधक दो नहीं होते, मनुष्य गाना मनुष्य नाम साधक का है, मनुष्य जन्म साधक का नाम है, और काम क्या करना और क्या काम करना, मनुष्य जन्म लिया में काम क्या करना, मनुष्य की सहायता साधक से धनिकों से नहीं है, भोग भोग नष्ट नहीं है, स्वाद सोने के लिए नहीं है, साधक हम साधक साधक साधक हमारे स्वाद सोने के लिए दुनिया करो, अपना काम नहीं है, अपना काम तो साधन करना है, तो साधन में लगे रहो, हरी से लागे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात मन जाई, राम जी से लागे रहो भाई, लगे रहो भगवान में लगे रहो, सब काम ठीक हुआ, सब काम ठीक हुआ, एक भगवान में लगे रहने से सब काम ठीक हुआ, सर्वेशु कालेशु कोई कैसा ही हो, छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, बालक हो, जवान हो, किसी अवस्था में हो, कैसी परिस्थिति में हो, सब परिस्थिति में सर्वेशु कालेशु सब समय में भगवान को याद करना। हे नाथ, हे प्रभु, हे मेरे स्वामी, भूलू नहीं, अब भूलू नहीं। शंभु श्वेत पुष्पेण चंद्रमा वस्त्र तंतु न, भगवान का स्मरण हर समय में साधु का हाथ जोड़ दिया। अच्युत स्मृति मात्रेण, अच्युत स्मृति मात्रेण, केवल याद कर रहे। एक बार युधिष्ठिर से युधिष्ठिर की बात लेकर कुंती ने कहा कि कन्हैया, ये तेरे भाई है पांडव, ये जंगल में दुख पा रहे हैं कि बुआ जी मैं क्या करूं, द्रौपदी ने मेरे को याद कर लिया, 10,000 गज बल घटो घटो 10 गज शीर नख उगाड़ा नहीं कर सका, और युधिष्ठिर ने राज भी लगा दिया, खजाना भी लगा दिया, भाइयों को लगा दिया, अपनी स्त्री को लगा दिया, मेरे को याद ही नहीं किया। याद तो कर ले, कम से कम मेरे को याद तो कर लेता, तो क्या करूं मैं। ये बात है भाई सबके लिए, इस वास्ते सब समय में नारायण नारायण नारायण।